राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 27 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे की तम स्वर्ग आश्रम राम चेतन दो विभाग है ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावा न विद्यते असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सद वस्तु का अभाव नहीं है तो सत्ता नहीं है अगर ये बात ठीक जम जाए से दी तो संसार का चिंतन मिट गया क्योंकि ऐसी सत्ता है ही नहीं सत्ता है ही नहीं जैसा मन में बैठ जाए बात ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता असत्ता भावा न विद्यते असली सत्ता विद्यमान नहीं है प्रत्येक क्षण बदलता प्रत्येक क्षण कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें संसार बदलता न हो ही नहीं प्रत्येक क्षण में बदलता है रिश्ता है और सर्वस्तु है सर्गे बिनु जायते प्रलय न बिनते महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता महाप्रलय में भी दिशा नहीं होती वो नित्य रहने वाला है कभी बदलने वाला नहीं तो नित्य वो नित्य ही नित्य है अनित्य वो अनित्य ही है ये शरीर दिखता है ब्रह्मांड दिखता दिखता है ये सब अनित्य विभाग है ये नित्य रहने वाला नहीं है और जो परमात्मा और उसका साक्षाधार से जीवात्मा ये बदलते नहीं कभी बदले नहीं कभी बदले गए नहीं कभी बदल सकते नहीं कि और वैसे ही वैसे महाप्रलय हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं महासर्ग में भी पैदा होते नहीं ये है परमात्मा परमात्मा का अंश द्वाभिमुख पशु लोके लोग में दो पुरुष है एक जीवात्मा है एक जड़ शरीर है खरा सर्वारी भूताने कूटस्थ अक्षर उचित है और उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है तो ये जड़ विभाग है या चेतन विभाग है ये जो विनाशवान क्षर भंगुर है और वो अविनाशी है ये अविनाशी अपना स्वरूप है अपना अविनाशी स्वरूप है उसको भूल गए और विनाशी को अपना स्वरूप मान लिया ये है भूल हमारी हमारे जीवन में भूल क्या हुई है कि जो अविनाशी होते होते उधर रहते हुए भी विनाशी को अपना मान लिया एक परमात्मा एक पराशक्ति एक अपरा वो अहंकार अपरा है तो जीवात्मा है उसने अपरा को मान लिया अहंकार को मान लिया तभी तो उपाधा है ये अगर भगवान को अपना मान ले तो निहाल हो जाए इतनी बात है ये शरीर को अपना मानते हैं ये गलती है खरे तो क्षण भंगुर है और रहेगा नहीं ये प्रत्येक क्षण में बदलता है और वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है चेतन अमर सहसुरासी ईश्वर जीव अविनाशी पांच बातें ईश्वर अंश और अविनाशी चेतन अमल सूरज, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इस वर्ष में कमी तुम्हें क्या हुई? अविनाशी में कमी क्या हुई? चेतन में कमी क्या हुई? अमल मल है ही नहीं, इसमें कमी क्या हुई? और सहज सूरज ही है, सुमगा सुना है, इसमें दोष है ही नहीं, कमी है ही नहीं। कमी यही है कि जो अहंकार को मशरूम मान लिया, अहंकार पर है नहीं। एक और बात ध्यान दे, उसमें सब भाई बहन ध्यान दे, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, एक समाधि होती है, वो बातें अलग है। तीन अवस्था हर एक की होती है। तीन अवस्था में जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता। अहंकार के बिना आप रहते हैं, अहंकार से आप अलग है, ये बात बड़ी जानने की है, बड़ी आवश्यक है। आप अलग है, अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। तो जागने पर आप अनुभव कहते हैं, मैं सुख से सोया, तो आप सुख से सोए थे, मेरे को कुछ पता नहीं था। ये अहंकार नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं है, मैं नहीं, ना अंतकरण है, ना वैकरण है, मैं ये थे नहीं, अहंकार ही नहीं है। और आप थे तो अहंकार से आप अलग है, इस बात में ध्यान देगा नहीं। अहंकार अविद्या में लीन हो गया, उस समय भी आप रहे, आप सब मैं सुखपूर्वक सोया। तो बिना इनके सुख होता है, ये दुख अगर एक साथ होने, अहंकार इंद्रिया के साथ मन अपना मन, इन्हें अपना मन ले रहा अहंकार कर लिया, इस बार दुख आ रहा है। तो ये अहंकार नहीं था, सुख सोया, तो सुखपूर्व रहते आप ऐसे नहीं कि भाई गार निधि में हम मर गए थे, अब पीछे जा गए, ऐसा नहीं है। गार नींद में आप सुख से सोए थे, सुख सब आप सब दुख रहे सुख, और कुछ याद नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो अहंकार के बिना आप है, ये अहंकार के बिना आपका अनुभव है सबका। गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, आप रहते हैं, तो आप अहंकार से अलग है, अहंकार आपसे अलग है। अहंकार नाशवान है, आप अविनाशी है। अहंकार प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश है। अहंकार प्रकृति का है, मानो अपना प्रकृति है, भूमि रा वायु मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिबराव अपना प्रति अहंकार है। ये तीन अहंकार से अपना प्रतिगा, आप परा प्रकृति और ईश्वर, तो आप ईश्वर नहीं गए, मेरा अहंकार अपना प्रकृति पकड़ लिया। अहंकार बिना आप रहते हैं, सुषुप्ति में आप रहते हैं, तो वे सुख से सोया था, तो सुख से आप थे, अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन नहीं था, अंतकरण नहीं, वैकरण भी नहीं, आप थे। तो इतने बिना आपकी स्थिति है, और दुख आप कह रही है, इनके संबंध से दुख है, इनको अपना मान लिया, इस बात दुख है। अगर अंतःकरण को और इंद्रियों को अपनी न माने तो दुख है ही नहीं। मन से एक विपरीत धारणा पड़ गई कि रुपये का सुख हो जाए पैसों का सुख हो जाएंगे। रुपये वाला वो देखो भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर रोटी नहीं मिलती, भगत पर नींद नहीं आती, दोनों कालों के पास वालों वालों बता रहे नींद लेती वाला सुख से नींद नहीं रहते। ये दशा है, मन से धनी आदमी परेश हो गई है, धनी आदमी का आफत बहुत है, खास बेटा बेटी इस रूप में विश्वास नहीं, नौकर को ज्यादा देते बेटा बेटी नाराज, बेटा बेटी नौकर नाराज, बड़ी आफत है बहुत, तो आफत साधारण है ही नहीं, कल्पना ही नहीं होती, लाखों का घाटा होता है, लाखों का, लाखों रुपयों का घाटा, करोड़ों रुपयों का घाटा, करोड़ों रुपये नफा, करोड़ों घाटा, साधारण में करोड़ रुपये कभी लाख रुपये नहीं हुआ, इतने दुख ही है, बैम पर गया दुख सुन गए हमारे कौन एक साथ रहेंगे नहीं, कौन भी करोड़ रुपया अरबों रुपया हमें पैसा साथ नहीं चले, साथ क्या रहेगा, अभिमान अभिमान रहेगा, हम तो नहीं है, अभिमान ज्यादा हो जाएगा, और अभिमान विषित्वाद दैन प्रियत्वाद संत मूल सूर पर नाना सकल शोक जाएगा उपाना, सकल शोक एक और होती सकल शोक जाएगा अभिमाना वो पास में रहेगा। इस वास्ते अपने में आनंद है, अपनी जो स्थिति है विचार कर देखा जाए तो जितना ये बाहर का कम होगा इतना ही सुखी होगा। कोई शेर पर पत्थर बांधे, कोई अजमन का शेर बांध दे तो डूबा हुआ पैर ही वही जो ज्यादा पत्थर है, गर्म पत्थर बांध रहे ज्यादा भारी होगा, सुख नहीं है। आप बात में देखे हो तरह तरह दुख है, ऐसी बात है, इस वास्ते साधारण स्थिति में वो ठीक है। जो वास्तव में भगवान के भक्त है, ज्ञानी है, वे सब छोड़कर के भगवान में लगे हुए हैं तो क्या वे मूर्ख है? बड़े बड़े धनवान भी वहां जाकर शांति का अनुभव करते हैं उन लोगों के पास में, ऐसी बात कौन नहीं थी, एक पैसा ही नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा उनके पास जाते शांति खुराक मिलती है, तो ऐसे अभिमान करके दुख पा रहे हैं। प्रत्यक्ष में बात है, प्रत्यक्ष में एक सज्जन थे, वो कहते थे झगड़ा कोठी के बाद मकान है कलकत्ते में, मैं सोया हूं वहां आ जाते लोग, रामायण के बड़े प्रेमी है, वो धन चला गया ऐसा आराम हुआ आगे बस कोई भीड़ होती ही नहीं, ठीक मानी ये बात है महाराज। प्रत्यक्ष मन वो धनी अवस्था भी बताते हैं ऐसा आराम है, इन पदार्थों से सुख नहीं है, क्षमु है और इनसे काम भी चला हुए तो साथ में रहते ही नहीं, साथ में एक पैसा भी नहीं रहता, जाता नहीं जाना पड़ता, अब वे सुखात गए कहने गए ठीक नहीं चलते यार ये बात सत्संग करे भजन में रह जाए तो सत्संग में लगे हुए उनको अनुभव ऐसा ऐसा अनुभव है देवी सम्मति आती है आनंद मौज में रहते हैं शोक चिंता भय उद्वेग मिटते हैं सत्संग में लाभ होता है प्रत्यक्ष पाते हैं इस वास्ते भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है राम भया शत्रुगुरु दया साधु संग जब हो तो प्राणी जाने को सूर्य विशेष रूप हो इस वास्ते भगवान में लग जाओ भगवान के शरण में आनंद ही आनंद है और इस साधन में घाटा नहीं मिलता लोगों से मत घाटा नफा ना होता रहता है घाटा लगती ही नफा ही होता है नफा ही ऐसा कोई व्यापार नहीं है भगवान में लग जाएंगे समान कोई ऐसी ऊंची स्थिति नहीं है इस बार से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बार मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा प्रत्यक्ष बात है और सब स्वतंत्र से भगवान में लगने में सब स्वतंत्र है लखपति बने में स्वतंत्र नहीं है लखपति करोड़पति बने उम्र भर कमाता रहे नहीं बनेगा ओ, इसमें फायदा होता ही है कभी दूसरा होता ही नहीं ऐसी बात है एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात प्रत्यक्ष देखी हुई बात है आप लोगों से होंगे सत्संग करने वालों को ये बात ठीक समझ पाई हुई है लाभ होता है सब लाभ होता ही है नियम है नियम इस बात से सत असत दो विभाग है तो असत में मान लिया ये अपना प्रकृति को अपना अहंकार को पकड़ लिया अपरा को ये अपरा को न पकड़ गए ईश्वर को पकड़ गए निहाल हो जाए ईश्वर नदी पड़ते हैं ये दूर पड़ते हैं अपरा पर ईश्वर पकड़ता है उम्र भर के मेहनत करे लगपति होता ही नहीं और भगवान का नाम लाख नाम हरे कृष्ण तीन लाख कृष्ण रोजाना उम्र भर मैंने इसमें स्वतंत्र है भगवान के शरण होना सत्संग करना बिल्कुल और नुकसान होता ही नहीं किसी तरह का ही फायदा ही फायदा आश्चर्य बात है सत्संग में लगने वाले भी कुसंग पड़ जाते हैं दुख पाते हैं फिर भी छोड़ते नहीं और सत्संग में जाने पर सुख होते हैं प्रत्यक्ष बात है इस बात से सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो अरे शेर लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लागे रहो शोक चिंता भय उद्वेग सब मिटते एकदम पक्के सच्चे अनुभूत बात है अनुभूत सब के अनुभव के सत्संग करने को जानते हैं, परंतु एक बात बड़ी भिन्न है, सत्संग करने पर भी कभी कभी धन संपत्ति मान सत्कार बढ़ाई आते सामने भूल जाता है। सत्संग देखा हुआ भूल जाता है, वही भूल जाता है। परमात्मा का खास अंश होता हुआ प्रकृति संसार मर गया, फंस गया, बहम मर गया, बहम धनी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज से ज्यादा काश परमात्मा अंश हो गए। इस बात सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो, भगवान फायदा होगा ही। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, चौड़ी बात है। सच्चे हृदय में नहीं जा भगवान में जीने में नहीं बनवा नहीं मर जाते हो तो नहीं कोई बनवा नहीं, ऐसा आनंद की बात है। मौका मिला है, मौका भूल जाओगे बड़ी मुश्किल है। सच्चे हृदय से तेजी लाओ और ये बात मालूम हो उसको पकड़ लो, ये पकड़ नहीं सही नहीं, ये पकड़ लो, नीचे हुआ नहीं, ऐसी पक्की बात है, एकदम सच्ची बात। चतुर सिंह जी थे, उनकी ऐसी बात ठीक बात समझ में आई, उसे चलते थे एकांत जाकर उसके ऊपर बस एकदम कर गए, वो तो निकल नहीं पाते, बात बैठ जाएगा। सब बढ़िया बात हुई और आई समझ में, सत्संग जी उसे चलते थे, वे लोग कहते हुए वाल्मीकि हुए ग्रंथ है, उन्होंने संस्लोक गीता है, बीमारी भाषा में तो सत्संग की बात छोड़ दी हुए बड़े संत हुए। और राजा जी काका थे, परमान है, कई संतों का अनुभव है ऐसा, बिल्कुल करके देखा है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।